سب سے پہلے ہم انتیسویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے. اس سے پہلے ابھی قیام اللیل کے آخری دو رکعتوں میں سورہ رحمان پڑھی گی. یہ سب مت دیکھے کرو, فوراً دے دیا کرو, توجہ اس طرف رکھو. ڈسٹرب نہیں کرنے کی ضرورت. رکھو تو سب سے پہلے سورہ رحمان کی تفسیر کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سب سے اعلیٰ صفت الرحمن سے آغاز کیا ہے. اللہ کی سب سے عام صفت رب, رب رب, پالنے والا. آدمی اپنے دائیں جانب دیکھے, بائیں جانب دیکھے, آگے دیکھے, پیچھے دیکھے, جس طرف بھی نگاہ اٹھائے اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کے مظاہر ہر طرف اسے نظر آئیں گے. ایک چھوٹا سا پودا, اس پر انسان نگاہ ڈالے تو پتہ یہ چلے گا کوئی اس کا پالنے والا ہے, اس لیے کہ وہ پودا آگے بڑھ رہا ہے اور دھیرے دھیرے درخت کی شکل لے رہا ہے. ظاہر ہے کہ اس پودے کا بھی کوئی پالنے والا ہے, رب ہے کوئی. ایک بچہ ہے, بچہ بھی بڑھ رہا ہے, اس کا مطلب اس کا کوئی رب ہے جو اس کی پرورش کر رہا ہے, بڑھا رہا ہے. تو آدمی جس طرف بھی نگاہ ڈالے چاروں طرف اسے اللہ کی ربوبیت کے مظاہر نظر آئیں گے. تو سب سے عام صفت اللہ کی کون سی ہے؟ رب. یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا آغاز اللہ کی صفت ربوبیت سے ہوا ہے, الحمدللہ رب العالمین. اور ایک عجیب و غریب بات آپ کو بتا دوں کہ عہد الست میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرما کر ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر ہم سب کو نکالا تھا, ان تمام لوگوں کو جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں کسی بھی شکل میں, چیونٹیوں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں نکالا تھا, اور سب سے ایک عہد لیا تھا, کیا؟ میں تمہارا رب نہیں ہوں. الست بربکم, یہ نہیں فرمایا کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں, یہ نہیں فرمایا, بلکہ یہ فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ تم اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلی سیڑھی ربوبیت ہے. غور کرو گے تو ہر چیز پل رہی ہے جو تمہیں اس منزل تک پہنچا دے گی کہ پالنے والا رحیم ہے اور جو رحمان ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. تو اللہ کی سب سے عام صفت صفت ربوبیت ہے, اور سب سے عظیم صفت الرحمان ہے. رحمان یہ عربی کے لفظ فالان کے وزن پر ہے, اور فالان کا وزن ایک عربی طالب علم جانتا ہے کہ اس صفت, اس وزن پر جو صفت آتی ہے وہ صفت کی انتہا کو بتاتی ہے. جیسے آدمی بولے انا شبعان, میں آسودہ ہوں, یعنی حلقوم تک کھا لیا, نو روم, اب ایک لقمے کی بھی گنجائش نہیں ہے, تو کہتا انا شبعان. اور بھوکا ہوں یعنی آئی ایم ڈائنگ آف ہنگر, بھوک سے میں مر رہا ہوں, بھوک سے میں مر رہا ہوں. تب وہ بولتا انا جوعان, انا جوعان یعنی بھوک کی انتہا ہو چکی ہے، بالکل مرنے کے قریب ہو گیا ہوں. تو فالان کے وزن پر جو صفت آتی ہے وہ صفت کی انتہا کو بتاتی ہے. یہ رحمان بھی فالان کے وزن پر ہے جو صفت رحمت کی انتہا کو بتلاتی ہے، یعنی رحمت کی جتنی ڈگریز ہیں وہ اللہ پر ختم ہیں. یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی رحمان آتا ہے، رحمان اور رحیم، تو پہلے رحمان ہوتا ہے اس کے بعد الرحیم ہوتا ہے، الٹا نہیں ہوتا. اور کہیں کہیں رحمان کے علاوہ رحیم آتا ہی نہیں ہے، صرف رحمان آتا ہے. جیسے اس سورہ کریمہ میں الرحمان، یہاں رحیم نہیں ہے. سورہ طہٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى. یہاں دیکھیے رحیم نہیں ہے، رحمان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس پیاری سورہ کریمہ کا آغاز اپنی عظیم صفت کے ساتھ کیا ہے، اور ردم بھی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یعنی ردم اور قافیے کا تقاضا یہ تھا، سجا کی رعایت کا تقاضا تھا کہ الرحمن ہی سے اس سورہ کریمہ کا آغاز کیا جاتا. اس کے بعد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کو سکھایا. اس کا مطلب قرآن حکیم کا سیکھنا اور سکھانا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مستحق بناتا ہے انسان کا. الرحمن علم القرآن، رحمان کی صفت کے بعد اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اس نے قرآن کو سکھایا. پتا یہ چلتا ہے کہ آدمی قرآن سے جڑ جائے تو اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے. اسی قوم کے اوپر، انہی لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو سکھائیں. الرحمن علم القرآن، گویا اللہ کی رحمت جڑی ہوئی ہے قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کو ہم نے نظام عدل کے اوپر کھڑا کیا ہے. اتنا متوازن اور بیلنسڈ ہے کہ کہیں بھی ڈس بیلنسنگ آپ کو نہیں دکھے گی. پوری کائنات بیلنسڈ ہے. جیسے ترازو میں کوئی چیز تول لی جائے تو ترازو کے پلڑے ایک دم برابر ہو جائیں، ایسے ہی میں نے ہر چیز کو تول کر بنایا ہے. ہر چیز نظام عدل میں جکڑی ہوئی ہے. اب اگر کوئی آدمی نظام عدل سے ہٹتا ہے، انصاف سے ہٹتا ہے، ظلم پر آمادہ ہوتا ہے، تو وہ فطرت سے مکمل کٹ جاتا ہے. عدل و انصاف سے ہٹنا یہ در حقیقت آدمی کو فطرت کے مخالف کر دیتا ہے، فطرت سے ہٹا دیتا ہے. اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو چیز تمہیں عطا کرتے ہیں، جو نعمت عطا کرتے ہیں، وہ پیکنگ کے ساتھ دیتے ہیں. ذات الاکمام، کیلا دیتے ہیں تو ہم بالکل محفوظ اور پریزرو دیتے ہیں، یعنی اوپر چھلکا ہوتا ہے، آپ چھلکا نہیں کھاتے، اندر جو چیز ہوتی ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں. تو ہم جو چیز دیتے ہیں وہ پیکنگ کے ساتھ دیتے ہیں اور محفوظ دیتے ہیں. گیہوں دیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی چھلکا ہوتا ہے، جو دیتے ہیں اس کے اوپر بھی چھلکا ہوتا ہے، چاول دیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی چھلکا ہوتا ہے. ہم تمہیں جو چیز دیتے ہیں خالص دیتے ہیں، محفوظ دیتے ہیں. لہذا یہ محفوظ چیزوں کا دیا جانا اس بات کا متقاضی ہے کہ ہماری بارگاہ میں تم جو کوئی بھی چیز پیش کرو خالص پیش کرو، کسی ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہ ہو، کوئی آمیزش اس کے اندر نہ ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا کہ میں نے مٹی سے انسان کو بنایا ہے اور آگ سے جنوں کو. یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے. آج تک غیر جاندار سے، جاندار بنانے کی ساری کوششیں سائنس دانوں کی رائے گاں ہو گئی. وہ جو سوئزر لینڈ کا سوئس سائنس, آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں, ذرا سا پیچھے چلے جاتے, تھوڑا سا پیچھے آ جائیں, تم آ گئے. تو ایک سوئس, سوئزر لینڈ کا یا اسکاٹش, اسکاٹ لینڈ کا ہے یہ اسکاٹش سائنس دان, اس نے ڈولی نام کی ایک بھیڑ بنائی, بھیڑ. لیکن اس نے کسی غیر جاندار چیز سے جاندار نہیں بنایا, بلکہ بھیڑ کا سیل لے کر کے اس نے کسی بھیڑ کے رحم کے اندر وہی ماحول جو رحم کا ہے دے کر کے ڈولی نامی اس بھیڑ کو پیدا کیا. آج تک غیر جاندار چیز سے جاندار بنانے کے جتنے بھی کارنامے ہیں سب فیل ہو گئے, اور غیر جاندار سے جاندار بنانے کی جتنی کوششیں ہیں سائنسدانوں کی وہ سب رائے گاں ہو گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اس میں ہمیشہ فیل ہی رہو گے. ہماری قدرت ہے کہ ہم مٹی سے انسان کو بنا دیتے ہیں, مٹی غیر جاندار ہے اور ہم اس غیر جاندار چیز سے جاندار چیز بناتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ دنیا کا ماہر سے ماہر پینٹر بہتے ہوئے پانی کے اوپر کوئی تصویر نہیں بنا سکتا. پانی بہ رہا ہو اور کہہ دیا جائے کسی پینٹر سے کہ دنیا کا تو سب سے بڑا پینٹر ہے تو, کیا بہتے پانی کے اوپر کشیدہ کاری کر سکتا ہے, تصویر بنا سکتا ہے؟ فوراً وہ کہے گا میں بہتے ہوئے پانی کے اوپر تصویر نہیں بنا سکتا. اللہ فرماتا ہے ہم دیکھو کتنے حسین خالق ہیں کہ بہتے ہوئے پانی کے اوپر ایسی تصویر بناتے ہیں جس تصویر کا جواب ناممکن ہے. سادی نے فرمایا انسان دیکھو بہتے ہوئے پانی ہی سے تو پیدا ہوتا ہے, اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوتا ہے کہ دہد نطفہ را صورت چو پری کہ کر دست بر آپ صورت گری, وہ نطفہ کو پری کی صورت دیتا ہے. تو کس نے کیا ہے؟ پانی کے اوپر نقش گری. پانی کے اوپر نقش گری کرنا بہت مشکل کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم بہتے پانی کے اوپر نقش بناتے ہیں, جس نقش کا جواب, جس پینٹنگ کا جواب کائنات کا کوئی پینٹر نہیں لا سکتا. اور سائنسداں وہ جاندار سے جاندار کو بناتے ہیں, ان کی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ سب پروسیسنگ کے درجے میں, کریشن کے درجے میں نہیں ہے, کریشن کے درجے میں نہیں ہے. خلق کہتے ہیں کریشن کو اور صنعت کہتے پروسیسنگ کو. جیسے را میٹیریل, را میٹیریل سائنسداں نہیں بنا سکتا. جیسے ایک کمپیوٹر بنانا ہے تو کسی نے مدر بورڈ بنا دیا, کسی نے ڈسک بنا دیا, کسی نے اور کوئی پارٹ بنا دیا. اس طریقے سے کمپیوٹر ان تمام پارٹ سے اسمبلڈ ہو کر کے ہمارے سامنے آ گیا. تو مدر بورڈ کسی نے بنایا, کی بورڈ کسی نے بنایا, ڈسک کسی نے بنایا اور سافٹ ویئر کسی نے بنایا وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے کمپیوٹر ہمارے سامنے آ گیا. تو یہ جو کچھ ہے کمپیوٹر کے جتنے بھی پارٹس ہیں, اس طریقے سے ان کو ترتیب دینا, دیٹ از کالڈ پروسیسنگ. یہ پروسیسنگ ہے, ناٹ کریشن. یہ کریشن نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے انسان کو کریئٹ کیا ہے, یہ پروسیسنگ نہیں ہے, یہ خلق ہے, کریشن ہے. یہ خلق الانسان من صلصال کالفخار, اس نے غیر جاندار چیز سے جاندار چیز بنائی ہے. اور آگ, آگ تو مٹی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. مٹی کہیں رکھ دیجئے نقصان نہیں پہنچاتی, لیکن آگ کہیں رکھ دیجئے اگر بے احتیاطی ہو جائے تو پورا گھر جل جاتا ہے. لیکن اسی خوفناک چیز سے میں نے جن جیسی طاقتور مخلوق بنائی ہے, عظیم مخلوق بنائی ہے, یہ انسان کی طرح شریعت کا مکلف ہے اور شریعت کی مکلف ہے یہ مخلوق. تو آگ خشک چیز ہے, خشک چیز سے ہم نے جاندار کو بنایا, طاقتور چیز کو. مٹی غیر جاندار ہے, غیر جاندار سے ہم نے جاندار کی تخلیق فرمائی, یہ ہماری قدرت ہے. تو بولو تم اسی سے پیدا کیے گئے ہو کہ نہیں؟ تو فبئی آلائے ربکما تکذبان, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلانے والے ہوئے؟ سب نعمتیں ہیں اس کی. اس کے بعد فرمایا گیا رب المشرقین و رب المغربین, دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا مالک ہے. ایک بال لے لیجئے, بالو بچوں کو سائنس کی کلاس میں سمجھایا جاتا ہے, ایک بال رکھ دیا جاتا ہے, اس کے بعد کہا جاتا ہے دیکھو اس طرف امریکہ لکھا ہوا ہے اور اس طرف انڈیا ہے, سامنے ایک خط کھینچ دیا جاتا ہے بال کے اوپر, اور اس کے بعد بال کے ایک سائڈ میں امریکہ لکھ دیا جاتا ہے یا انڈیا لکھ دیا جاتا ہے اسے, اور پیچھے امریکہ لکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر کسی بیٹری سے روشنی ڈالی جاتی ہے. اب یہ سامنے کا جو پورا حصہ ہے انڈیا کا وہ روشن ہو جاتا ہے. استاد یہ سمجھاتا ہے کہ روشنی کے دائرے میں جو پورا ایریا ہے یہ انڈیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے جہاں روشنی نہیں ہے وہ امریکہ ہے. تو اب بتائیے یہ حصہ پورا کا پورا, اس کا ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے. اب یہ پلٹ کر کے جب امریکہ ادھر آتا ہے تو روشنی اس طرف آ گئی. اب یہ امریکہ کا حصہ روشن ہو گیا تو اس کا ایک مشرق ایک مغرب ہو گیا. اللہ نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین, وہ دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا مالک ہے. ظاہر ہے کہ انڈیا کا ایک مشرق اور مغرب, اور بعد میں سورج جب اس کے سامنے آتا ہے تو امریکہ کا ایک مشرق ایک مغرب. کیا بات ہے, کیسی عجیب بات کہی گئی ہے. تو رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلائے ربکما تکذبان, اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, کون کون سے عجائب. اصل میں آلہ کہتے ہیں نعمتوں کو اور عجائبات قدرت کو, کمالات قدرت کو. تو اللہ یہ فرما رہا ہے جو نعمتیں دی ہیں کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, اسی طرح عجائبات قدرت ہیں کن کن عجوبوں کو جھٹلاؤ گے, اور چاروں طرف میرے قدرت کے کمالات ہیں کن کن کمالات کو تم جھٹلاؤ گے. آگے فرمایا گیا مرج البحرین یلتقیان, یہ دو دریا چلتے ہیں, چلنے کے بعد آگے مل جاتے ہیں, ملنے کے بعد دونوں کے درمیان ایک انسین بیریئر ہوتا ہے, ایک نہ دکھائی دینے والی آڑ, ایک انسین بیریئر. یہ انسین بیریئر جو دکھائی نہیں دیتا, یہ ایک پانی کو دوسرے پانی سے ملنے سے روکتا ہے. ایک فرانسیسی سائنسداں ہے جیک وی کوسٹیو, یہ فرانسیسی سائنسداں ہے. اس کا کام تھا کہ بحر اوقیانوس اور بحر روم ان دونوں سمندروں کے درمیان وہ پانیوں کی تحقیق کر رہا تھا. تحقیق کے دوران اس نے جبل الطارق کے جنوبی حصے یعنی مراکش اور جبل الطارق کے شمالی حصے اسپین, جبل الطارق کے جنوب میں کیا ہے مراکش ہے اور جبل الطارق کے شمال میں اسپین ہے, یہاں اس نے سمندر میں دیکھا کہ میٹھے پانی کے چشمے ہیں. سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے, سمندر کے بیچ ہی میں میٹھے پانی کے چشمے ہیں, اور 45 ڈگری کا زاویہ بناتے ہوئے یعنی 45 ڈگری کا زاویہ بناتے ہوئے یہ آگے بڑھتے ہوئے کنگھیوں کی شکل میں, جیسے کنگھیوں کے دندانے ہوتے ہیں, کنگھیوں کے دندانوں کی شکل میں ایک ڈیم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. چاروں طرف سمندر ہے, کھارا پانی ہے, اور بیچ میں میٹھے پانی کے چشمے ہیں. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اس فرانسیسی سائنسداں جیک وی کوسٹیو کے سامنے آئی تو بڑا حیران ہوا, بولے یہ ایک امی کو کیسے معلوم ہوا, جس نے کہیں پڑھا نہیں تھا, کہیں کالج کا پڑھا ہوا نہیں تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ ضرور یہ محمد کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اور فوراً ایمان لے آیا. اس پر تبصرہ کیا گیا کہ this is the verse that showed Jack Costew the right way, کہ یہی وہ آیت ہے جس نے جیک بھی کوسٹیو کو صراط مستقیم دکھایا, سیدھا راستہ دکھایا. اسی آیت کو دیکھ کر کے وہ ایمان لے آیا کہ یہ کسی امی کا کلام نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس امی نے تو سمندروں کا سفر ہی نہیں کیا ہے, اس کو کیسے معلوم کہ سمندروں کے بیچ میں میٹھے پانی کے چشمے ہوتے ہیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ کھارا پانی اس میٹھے پانی کے اندر نہیں ملتا, کھارے پانی اور میٹھے پانی کے درمیان ایک انسین بیریئر ہے جسے قرآن حکیم نے برزخ سے تعبیر کیا ہے. برزخ مینس ایک انسین بیریئر. فرمایا گیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے ایک آڑ ہے کہ یہ پانی اس پانی میں آ کر ملتا نہیں. ڈابھیل, یہ گجرات کے اندر ایک جگہ ہے, وہاں سے سمندر 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ڈابھیل سے کتنے کلومیٹر ہے؟ 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. سمندر میں جب مد آتا ہے, مد مد کہتے بڑھنے کو اور جزر کہتے پانی کے سمٹنے کو, تو جب سمندر کے پانی میں مد آتا ہے, سمندر کا پانی بڑھتا ہے, تو وہ دریا کے میٹھے پانی کے اوپر یوں چڑھ جاتا ہے, اور جب جزر ہوتا ہے تو پانی دریا کے میٹھے پانی سے بالکل اتر جاتا ہے اور دریا کا پانی وہیں کا وہیں رہتا ہے. سمندر کا پانی دریا کے میٹھے پانی میں مکس ہی نہیں ہوتا. قرآن حکیم کا یہ اعجاز اگر دیکھنا ہو تو اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ سکتے ہو. اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, دو دریا چلتے ہیں آگے چل کر مل جاتے. اور اگر انڈیا میں ہمارے دیکھنا ہے تو جا کر کے سنگم پر دیکھیے الہ آباد میں, جہاں گنگا اور جمنا دونوں آ کر کے ملتی ہیں اور وہاں سے یہ دو دریا ایک ہو کر کے آگے بڑھتی ہیں. لیکن گنگا کا پانی جمنا میں نہیں ملتا اور جمنا کا پانی گنگا میں نہیں ملتا. تو مرج البحرین درمیان ایک برزخ ہے, ایک انسین بیریئر ہے جو ایک پانی کو دوسرے پانی میں ملنے سے روکتا ہے. تو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ کون کون سے کمالات قدرت کو جھٹلاؤ گے اور کون کون سے عجائبات کو تم جھٹلاؤ گے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ کائنات کی ہر شے فنا ہونے والی ہے, صرف اللہ ہی باقی رہے گا. رہے نام اللہ کا, اللہ ہی باقی رہنے والا ہے, اسی کی ذات باقی رہنے والی ہے. ہر چیز کو فنا ہے, ایک دن ہر چیز فنا ہو جائے گی. اور آگے فرمایا گیا کہ اللہ ہر آن ایک کام میں ہے, وہ بیکار نہیں بیٹھا ہوا ہے. ہر لمحہ کسی کو بیمار کرتا ہے, کسی کو شفا دیتا ہے, کسی کو عزت دیتا ہے, کسی کو ذلیل کرتا ہے, کسی کو تخت و تاج دیتا ہے, کسی کو فٹ پاتھ پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے, کسی بھکاری کو لکھپتی بنا دیتا ہے اور کسی لکھپتی کو بھک پتی بنا دیتا ہے. ہر لمحہ اس کی ایک شان ہے. کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون کون سے کمالات کو تم جھٹلاؤ گے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ جہنمیوں کو جب لایا جائے گا تو ان کو پہچان لیا جائے گا, یہ جہنمی یو رف المجرمون ابھی سیما ہوں. جس طریقے سے جنتی اپنے نمازوں کے اور سجدوں کی جگہوں سے پہچان لیے جائیں گے, ایسے ہی کافروں کو ان کے جرموں کی سیاہی سے پہچان لیا جائے گا اور ان کو پکڑ کر کے ان کے پیر کو ان کے سر سے ملا دیا جائے گا, ایسا میڑھک بنا دیا جائے گا. میڑھک یورف المجرمین بسیماہم فیوخذ بالنواسی والاقدام, ان کے سر ان کے پیر سے ملا دیا جائے گا اور مارتے ہوئے ان کو جہنم کے دروازے تک لایا جائے گا. یہ عذاب ہے کہ یورف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواسی والاقدام. یہ تو جہنم کا تذکرہ ہوا. جہنم کے تذکرے کے بعد فرمایا گیا جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے دو جنتیں, ایک جنت شہری ٹائپ کی اور دوسری جنت دیہاتی ٹائپ کی. لوگ شہروں کی فضا سے کبھی کبھی اگتا جاتے ہیں تو پکنک کے لیے کہیں پہاڑی وغیرہ کے اوپر جاتے ہیں, تو شہری جنت ایک ہوگی اور دوسری بدوی ٹائپ کی ایک جنت ہوگی جہاں جنتی ہر قسم کا لطف اٹھا سکتے ہیں. ولیمن خاف مقام اور ربہ جنت, فرمایا گیا فیہما من کل فاکہت زوجان, جو پھل ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے, پھل دو قسم کے ہوں گے. یہ دو قسم کے پھل کیسے ہوں گے؟ ایک پھل سے وہ آشنا ہوگا دنیا میں, ارے یہ تو وہی پھل ہے جو دنیا میں ہم لوگ کھایا کرتے تھے, اور ایک پھل بالکل اسی ٹائپ کا سیب ہوگا, اچھا یہ سیب تو ہم نے دنیا میں دیکھا تھا, بالکل اسی طریقے کی ایک چیز رہے گی لیکن سیب کا ذائقہ نہیں ہوگا. دکھنے میں تو سیب دکھے گا لیکن ذائقہ دوسرا ہوگا, وہ اس نے دیکھا ہی نہیں دنیا میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں یہاں دنیا میں بنائی ہیں اس کی مثال اس کی نظیر تو ہوگی, اسی کے مثل اور بھی چیزیں ہوں گی, اور بھی دنیا بھر کے پھل ہوں گے جو مماثل تو ہوں گے مگر ذائقے بالکل الگ ہوں گے اور ایک عجیب ٹائپ کا وہ پھل ہوگا. تو فیہما من کل فاکہت زوجان, ہر پھل کے دو قسم ہوں گے, دو اقسام ہوں گے. اس کے بعد فرمایا گیا لڑکیاں کیسی ہوں گی؟ فرمایا گیا فیہن خیرات حسان, ایک تو خیرات کا مطلب ہوتا ہے نیک سیرت اور حسان کا مطلب خوبصورت. اگر عورت خوبصورت ہو مگر نیک سیرت نہ ہو تو بیکار ہے, اور کبھی نیک سیرت ہوتی ہے مگر خوبصورت نہیں ہوتی تو روز جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. کسی دوسری کو دیکھ کر کے آتا ہے اور پھر اپنی بیوی کو اس آئینے میں دیکھتا ہے, وہ کیسی تھی, یہ کیسی لے آیا ہوں میں. تو لیکن آدمی کو نیک سیرت عورت کو ترجیح دینا چاہیے, کیونکہ شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ حسن صورت چند روزہ, حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل, اور اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں, اس سے خوش ہوتا ہے دل. تو آنکھوں کو خوشی ملتی ہے خوبصورتی دیکھ کر، لیکن دل کو خوشی ملتی ہے اس کی نیک سیرتی دیکھ کر کے، تو آدمی خوبصورتی سے زیادہ پریفرنس دے نیک سیرتی کو۔ لیکن جنت کے اندر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ عورت میں ملیں گی، فیہن خیرات، خیرات معنی نیک سیرت، اور حسان کا مطلب خوبصورت، تو اتنی نیک سیرت ہوں گی کہ ان کا جواب نہیں، اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کا جواب نہیں۔ اور حیا، بتایا گیا کہ عورت میں خوبصورتی بھی ہو نیک سیرتی بھی ہو، لیکن حیا کم ہو تو عورت ذرا بے وزن ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فیہن قاصرات الطرف، وہ نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی، ہمیشہ نگاہیں نیچی رکھنے والی لڑکی، چکر مکر ادھر ادھر دیکھنے والی لڑکی کے مقابل میں دیکھیں گے تو حیا اس کے اس انداز سے ٹپکتی ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ نظریں جھکا کر رکھنے والی ہوں گی، اس کا مطلب یہ حیا دار ہوں گی۔ تو نیک سیرت، خوبصورت اور حیا کی پتلی ہوں گی یہ۔ اور یہاں تو لڑکی پیدا ہوتی ہے تو کم سے کم باپ اسے چھوتا ہے، ماں اسے چھوتی ہے، رشتے دار چھوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی اسے گود میں لے لیتے ہیں، نہ جانے اس بچی کو کتنے لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ ٹچ کرتے ہیں اسے۔ فرمایا گیا کہ لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ تمہاری دنیا کی لڑکیاں نہیں ہیں، ان کو نہ کسی انسان نے ٹچ کیا ہوگا نہ کسی جن نے۔ اللہ، یہاں کتنے انسان نے ٹچ کرتے ہیں، یہاں کتنے جنات ہیں جو انسان کو ٹچ کرتے ہیں۔ فرمایا گیا عورتیں اتنی پاک دامن، اس قدر عفت مآب کہ کسی انسان کے چھونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، نہ کسی جن نے چھوا ہوگا اور نہ کسی انسان نے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنت کے اندر۔ اب لوگوں کو ان حوروں سے شادی کرنے کی آرزو ہے، علماء نے یہ لکھا کہ شادی تو کرنا چاہتے ہو، شادی میں مہر ہوتی ہے، مہر ضروری ہوتی ہے۔ اب جنت کی حوروں سے شادی کرنے کی اگر تمنا اور خواہش ہے تو جنت کے حوروں کی مہر نیک اعمال ہیں۔ اگر اعمال صالحہ کر کے گئے ہیں، نیکیاں کر کے گئے ہیں، تو آپ کی یہ نیکیاں جنت کے حوروں کے لیے بمنزل مہر۔ اور عجیب ہیں وہ لوگ جو جنت کے حوروں سے شادی کرنے کی تمنا تو رکھتے ہیں مگر مہر کی تیاری نہیں کر رہے ہیں، ایسے احمق لوگوں کی شادی ان سے کیسے ہوگی؟ اچھا دیکھو، دو قسم کی عورتیں ہوں گی، ایک تو دنیا کی عورتیں ہوں گی جو نیک ہوں گی، اور ایک خود جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے بطور خاص، جن کو حور کہتے ہیں۔ یہ دو قسم کی عورتیں ہوں گی۔ اب کچھ عورتوں کے شوہر جہنم میں چلے جائیں گے، تو ان عورتوں کو جو دنیا کی عورتیں ہیں انہیں کسی جنتی کے عقد میں دے دیا جائے گا، دنیا کا کوئی انسان رہے گا اس کے عقد میں، یا اللہ تعالی نئے سرے سے جنت کو بھرنے کے لیے ایک مخلوق پیدا کرے گا۔ جنت بھرے گی نہیں، انسان سب چلے جائیں گے، جنات سب چلے جائیں گے، پھر بھی جنت نہیں بھرے گی، تو اللہ تبارک و تعالی ایک نئی مخلوق بنائے گا۔ تو ان عورتوں کو ان مخلوقات سے شادی کر دی جائے گی یا کسی انسان کے عقد میں دے دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کے شوہر تو جہنم میں چلے گئے۔ جیسے حضرت آسیہ، ان کے شوہر کا نام فرعون، اب یہ فرعون ہمیشہ جہنم میں رہنے والا، تو حضرت آسیہ کی شادی کس سے ہوگی؟ اسی طرح حضرت مریم، ان کا کوئی شوہر ہی نہیں، ظاہر ہے کہ ان کی بھی شادی ہونے والی ہے، تو اب وہ کس کے عقد میں دی جائیں گی؟ اللہ تبارک و تعالی جس کے عقد میں دینا چاہے گا دے دے گا۔ اچھا، ان دونوں عورتوں میں فرق کیا ہے؟ جنت کی حوروں سے شادی کرنے کے لیے اللہ پوچھے گا نہیں کہ تمہیں فلاں کے عقد میں دیا جا رہا ہے، ڈائریکٹ دے دیا جائے گا، لیکن دنیا کی عورتوں سے پوچھا جائے گا کون سا پسند ہے، اس سے شادی تمہاری کر دی جائے گی۔ یہ فرق ہے، دنیا کی عورتوں سے شادی کے تعلق سے پوچھا جائے گا لیکن جنت کی حوروں سے نہیں پوچھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بغیر پوچھے شادی کر دے گا، لیکن دنیا کی عورتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ کون سا آدمی پسند ہے، اسے تمہاری شادی کر دی جائے۔ یہ فرق ہے حوروں میں اور دنیا کی عورتوں میں۔ اور بتایا گیا کہ کیسے کیسے محل ہوں گے، مقصورات فی الخیام، بڑے بڑے محل، بڑے بڑے خیمے، موتیوں کے محل، موتیوں کے خیمے، سونے کی دیواریں، چاندی کی زمین، چاندی کے آب خورے، کیا کیا نعمتیں! اللہ نے فرمایا ہماری جنت میں آؤ، ایسی ایسی نعمتیں ہم نے تیار کر رکھی، مال عین الراہ، آنکھوں نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کانوں نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں گزرا بھی نہیں ہوگا خیال کہ ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں. خوبصورت محلہ، اللہ، خوبصورت خیمے، خیموں میں عورتیں، دنیا بھر کی نعمتیں. اور ابھی اسی 29ویں پارے کے اندر یہ بیان کیا جائے گا کہ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا جنت پوری کی پوری ایئر کنڈیشنڈ ہے، پوری کی پوری ایئر کنڈیشنڈ ہے. فرمایا گیا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تو گرمی ہوگی شمس، نہ زمہریر، نہ ٹھنڈی ہوگی. زمہریر کہتے ہیں ہر درجہ ٹھنڈی کو، اور شمس کہتے ہیں روشنی کو، ہر درجہ روشنی کو. تو ہر درجہ گرمی یہ شمس، اور ہر درجہ سردی یہ زمہریر، ان دونوں کے بین بین. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تو زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی ہوگی. اس بیچ بیچ کے فضا کو، اس بیچ بیچ کے کلائمیٹ کو ایئر کنڈیشن کہا جاتا ہے. قرآن حکیم نے فرمایا ہماری پوری جنت ایئر کنڈیشن ہے. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، اور یہاں آنے کے بعد مکانات پرانے نہیں ہوں گے، یہاں آنے کے بعد تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا، یہاں آنے کے بعد جو نعمت تمہیں عطا کر دی گئی وہ دوبارہ تم سے لی نہیں جائیں گی، یہاں آنے کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، نہ جوانی کے جانے کا خوف. یہاں تو بچپن میں لڑکا کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، لڑکی کتنی خوبصورت دکھائی دیتی ہے. لڑکا بڑا ہوا پھر وہ بال آنے لگتے ہیں چہرے کے اوپر، پھر وہ بال کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے کہ ذرا چکنا دکھتا رہے، روز آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بال کو ایک خاص انداز سے کٹواتا ہے، اس کا ایک خاص ہیئر سیلون ہوتا ہے، ہیئر کٹنگ کا. اور اس کے بعد رفتہ رفتہ جوانی کے یہ سارے کے سارے ایام گزر جاتے ہیں، اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے. وہ چہرہ جو ہر روز آئینے کے سامنے ہو کر کھڑا دیکھتا تھا، اب ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ اس چہرے کو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر دیکھے. شاعر نے کہا ہوں پریشان، کیا کروں، اس عمر رفتہ کا علاج، میرا بچپن کھا گئی، میری جوانی کھا گئی، اب تو میں بڑھاپے کی دہلیز میں ہوں، اب تو اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا. تو اللہ فرماتا ہے میری جنت میں آ جاؤ، یہ بڑھاپا نہیں آنے والا. تم موت سے ڈرتے ہو، یہاں موت کو تو ذبح کر دیا جائے گا، موت نہیں آئے گی، یہاں موت نہیں ہے، یہاں نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں، یہاں بوریت نہیں ہے، بورڈم نہیں ہے. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، یہاں تھکن نہیں، یہاں بورڈم نہیں، کچھ بھی نہیں. قرآن حکیم نے اس سورہ کریمہ کے اندر اس کا ایک خاص ردم ہے، اگر بہترین قاری پڑھ دے تو آدمی بے ہوش ہو کر گر جائے گا. سمجھ گئے قرآن حکیم کیا یہ انداز بیان جو سورہ رحمان کے اندر ہے، کوئی خوبصورت قاری ہم لوگوں کو کہاں پڑھنا آتا ہے. بہترین قاری اگر اس سورہ کریمہ کی تلاوت کر دے تو آدمی بے ہوش ہوتے ہوتے بچے گا، آدمی بے ہوش ہو جائے گا. باز باز تو پریشان ہو کر کے ہارٹ اٹیک میں مبتلا جاتا، مر جائے گا آدمی سن کر کے سورہ کریمہ. صحابہ کرام نے اسی کتاب کو سامنے رکھ کر کے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، معلوم ہے اسی کتاب سے ان کی وابستگی تھی. تو یہ رہا سورہ رحمان کا ایک مختصر خلاصہ. اب آئیے سورہ ملک دیکھتے ہیں، 29ویں پارے کا خلاصہ. سورہ ملک کی فضیلت یہ ہے، علامہ البانی فرماتے ہیں کہ یہ سورت اگر کوئی پڑھتا ہے تو عذاب قبر سے روکنے والی سورت ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے قبر کا، سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت آدمی کو عذاب قبر سے روکنے والی ہے. یہ فضیلت ہے اس سورہ کی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف جب لایا جائے گا تو گروہ در گروہ ان کا ایک نیتا ہوگا، نیتا کے پیچھے اس کے جو پیروکار ہوں گے وہ سب آئیں گے. تو جہنم کا جو داروغا ہوگا وہ پوچھے گا ادھر کیسے آ گئے چودھری لوگ، ادھر کیسے آ گئے، ادھر کیسے آ گئے تم لوگ، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے؟ الم یاتیکم نذیر، قالوا بلا، آیا تھا تو کیا کیا تم نے، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شيء، ہم نے انکار کر دیا کہ تمہارے اوپر کوئی نازل وازل نہیں ہوا، ہم نے انکار کر دیا. کاش کہ ہم سنتے، آج یہ سننا نہیں ہے. کہتے ہیں فلاں چیز مت سنو, فلاں کی بات مت سنو. کہیں گے وقالوا لو کنا نسمع اون عقل, سنتا ہے تو آدمی عقل ملاتا ہے نا, تو پہلے سماع تھا بعد میں عقل ہے. وقالوا لو کنا نسمع اون عقل ما کنا فی اصحاب السعیر, کاش کہ ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو جہنمی نہ ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ سنیے, سننے کے بعد عقل سے کام لیجئے اور وہ راستہ اختیار کیجئے جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. اس کے بعد بادل موت پر بڑی پیاری دلیل دی جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی پر تمہیں شک ہے. ارے تم تو روز بادل موت کا مشاہدہ کرتے ہو. ایک گیہوں کا دانہ دیکھو جسے تم زمین میں ڈالتے ہو, گیہوں کا دانہ زمین میں گیا, پانی پڑا مٹی کے اندر جا کر کے, ایک دانہ ہے مٹی کے اندر چلا گیا اور پانی پڑا کہ وہ دانہ سڑ جاتا ہے. سڑنے کے بعد دیکھو وہیں سے ایک نئی زندگی نکلتی ہے, نئی کوپل. ایسے ہی تمہیں جب مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا, تم سڑ گل جاؤ گے, جب سور پھونکا جائے گا تو سور بمنزل پانی کے ہوگا. جیسے گیہوں کے دانے کے سڑ جانے کے بعد اسی گیہوں کے دانے سے ایک نئی کوپل نکلتی ہے جو اسی گیہوں کی کوپل ہوتی ہے, ایسے ہی جب تمہارا یہ بدن سڑ گل جائے گا تو تمہارے اسی بدن سے ہم نیا بدن تیار کر کے اپنے سامنے کھڑا کریں گے. کلو من رزقی والیہ النشور, اللہ تبارک و تعالی نے کہا اپنا رزق کھاؤ, اس کے بعد کہا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. در حقیقت کلو من رزقی ہی کو یہ ایک دلیل دی گئی ہے اور والیہ النشور دعویٰ ہے, یعنی اسی کی طرف جانا ہے. کیسے؟ جیسے وکلو من رزقی, تم اپنا رزق کھاتے ہو, رزق کو دیکھو کہ رزق کیسے تیار ہوتا ہے. وہ سڑ جاتا ہے گیہوں کا دانا, اس کے بعد وہیں سے ایک حیات کی نمود نکلتی ہے, حیات کی نمود ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ نون شروع ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قلم کی قسم کھائی ہے. یاد رکھو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائے وہ شرک کرتا ہے. ماں کی قسم, تیرے سر کی قسم, باپ کی قسم, اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی لوگ قسم کھاتے ہیں. تو من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے, اگر کوئی کھاتا ہے تو شرک کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ بیان کیا اصحاب الجنہ کا. ایک شخص تھا, اس کا ایک باغ تھا, جنت مینس گارڈن, باغ, اس کا ایک باغ تھا. اور وہ آدمی باغ کے پھلوں کے تین حصے کرتا تھا, ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیتا تھا, ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے, اور ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیتا تھا. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, وہ جب مر گیا تو اس کے جو بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ انتہائی بے وقوف تھا, محنت خود کرتا تھا اور اپنی محنت سے گاڑھی کمائی سے ساری چیزیں نکال کر غریبوں کو دے دیتا تھا, ہم وہ بے وقوفی نہیں کریں گے. وہ آدمی غریبوں کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا, جیسے ہی پھل توڑا جاتا تھا, پھل توڑنے کے بعد تین حصے کر کے غریبوں کو ان کا حصہ دے دیا کرتا تھا. یہ لوگ بولے کہ اب کے غریبوں کو ہم بلائیں گے ہی نہیں, صبح صبح نکل لیں گے, بلکہ منہ اندھیرے ہی نکل لیں گے اور پھل توڑ لیں گے تاکہ ان کو پتا بھی نہ چلے, وہ نہ آئیں گے, نہ دیکھیں گے, نہ مانگیں گے, نہ ہم دیں گے. اب یہ لوگ صبح صبح نکلے, دھیرے دھیرے بات کرتے ہوئے, اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین, کوئی مسکین نہ آ جائے, چپ چاپ چلتے رہو. اب جب باغ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ باغ ہے ہی نہیں, بولے لگتا ہے ہم لوگ راستہ بھول گئے. بیچ والا بولنے لگا کچھ راستہ واسطہ نہیں بھولے ہیں, یہ ہماری نیت کی خرابی ہے, اس نیت کی خرابی کی وجہ سے لگتا ہے باغ رات ہی میں ختم ہو گیا ہے. اللہ نے فرمایا فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون, یہ لوگ سو رہے تھے, گھومنے والے نے گھوم دیا. گھومنے سے مراد گھومنے والا, طائف سے مراد عذاب. یہ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس باغ کو خاکستر کر دیا, یا کسی طریقے سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے پورے باغ کو تہس نہس کر دیا. یہاں پتہ یہ چلا کہ آدمی کی نیت اگر خراب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں جو برکت ہوتی ہے وہ چھین لیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انجیل برناباس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے. آپ کے پاس تین روٹیاں تھیں, ایک جگہ ٹھہرے, کہا کہ ایسا کرو ایک روٹی تم کھا لو, ایک روٹی میں کھا لیتا ہوں, اور ایک روٹی اگلی منزل کے لیے, اگلے پڑاؤ کے لیے بچا رکھو, بھوک لگے گی تو آدھی آدھی کھا لیں گے. اب ایک روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھا لی, ایک روٹی اس آدمی نے کھا لی, اور پھر دوسری روٹی بھی چپ چاپ کھا گیا وہ. اب اگلے پڑاؤ کے اوپر حضرت عیسیٰ جب رکے کہا کہ وہ ایک روٹی نکالو آدھی آدھی کھا لیتے ہیں، کہا کہ حضرت ایسا ہوا کہ میں جب پانی پینے کے لیے نہر کے پاس گیا تو روٹی میرے ہاتھ میں تھی، اچانک ایک کتا آیا ہاتھ سے لے کر بھاگ گیا، وہ کتے کے پیٹ میں چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس آدمی کی نیت خراب ہو گئی ہے، کہا کہ جس آدمی کی نیت خراب ہو وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو میرا ساتھ چھوڑ دو، اکیلے چلے۔ اکیلے جانے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ ریت کے تین ڈھیر بناؤ، تو بڑے بڑے ڈھیر بنایا، ایک ڈھیر اور بنایا، ایک ڈھیر اور بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تینوں ڈھیروں کو سونا بنا دیا اور کہا کہ یہ ایک ڈھیر میرا ہے اور ایک یہ سونے کا ڈھیر تیرا ہے اور ایک ڈھیر اس کا ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی ہے۔ کہا کہ حضرت ایسا کہ وہ روٹی میرے ہی پیٹ میں، میں نے کھائی ہے۔ کہا کہ یہ لالچی آدمی ہے، ایسا ہے کہ تو تینوں سونے کے ڈھیر رکھ لے، میں چلتا ہوں، تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ جس کی نیت خراب ہو جائے وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حضرت چلے گئے۔ اب اس نے کیا کیا، اٹھانے لگا تو اٹھ ہی نہیں رہا ہے، سونا بہت زیادہ تھا، وہیں سو گیا کہ دوسرے دن بستی میں جا کر کے لوگوں کو لاؤں گا اور اس کے بعد مزدوروں کے ذریعے اپنے گھر تک اس سونے کو پہنچوا دوں گا۔ رات میں چار ڈاکو آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور سونے کے تین ڈھیر ہیں، فوراً اس کو قتل کر دیا، مار دیا۔ اب آدمی چار ہیں، سونے کے ڈھیر تین ہیں، ان چاروں کی نیت خراب ہو گئی۔ ان چاروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی کھانا کھا لینا چاہیے، اس کے بعد پھر کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ نکلیں گے۔ ایک آدمی کو ان میں سے بھیجا کہ تم جا کر کے بستی سے کھانا لے آؤ۔ وہ آدمی کھانا لینے کے لیے چلا گیا، یہ تینوں بیٹھ کر کے پلان کر رہے ہیں کہ جیسے وہ آئے گا تیسے اس کو قتل کر دیں گے، برابر برابر بانٹ لیں گے، یہ آدمی کچھ زیادہ پڑ رہا ہے تو ایک ایک ڈھیر ہم لوگ لے لیں گے۔ اور اس نے سوچا کہ یہ تینوں نہیں رہیں گے تو تینوں ڈھیر میرے، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ پہنچا تو تینوں نے اس کے اوپر حملہ کر کے اسے ختم کر دیا، اور اس کے بعد کھانا کھانے کے لیے بیٹھے وہ تینوں بھی دونوں مر گئے، تو وہ آدمی بھی مر گیا، یہ تینوں بھی مر گئے، اور وہ جو حضرت عیسیٰ کا حواری تھا وہ بھی مر گیا۔ دوسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس راستے سے لوٹے تو یہ منظر دیکھا، فوراً سمجھ گئے کہ معاملہ کیا تھا۔ کہا کہ بچو نیت کی خرابی سے، اس لیے کہ نیت کی خرابی آدمی کو خود ہلاک کرتی ہے اور دوسروں کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے، لہذا آدمی کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ دیکھیے ان لوگوں کی نیت خراب ہوئی رات میں، رات ہی میں باغ جل کر خاکستر ہو گیا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزی دے تو اس روزی میں سے غریبوں کا حصہ ضرور نکالے، صدقہ و خیرات ضرور کرے، ورنہ اس کا مال ماریز خطر میں ہے، اس کا مال کبھی بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا نبی جو بولتا ہے اپنی طرف سے نہیں بولتا، میں جو کہتا ہوں وہی بولتا ہے، بات میری ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، اپنی طرف سے اگر وہ ایک بات بھی بولے تو میں اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لوں اور اس کی شہرت کو کاٹ دوں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا بِالْيَمِينِ، ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ کر کے اس کی شہرت کاٹ دیں۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، زبان صرف رسول کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ معارج کے اندر ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُ، جبکہ ایک دوست ایک دوست کو دیکھے گا، یہاں تو ایک دوست دوسرے دوست کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن وہاں ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھ کر کے چھپے گا، اور اس دن مجرم یہ چاہے گا پوری کائنات دے کر کے میں بچنا چاہوں، فدیے میں دے کر کے، نہیں بچے گا۔ یہاں تو پیسے دے دلا کر کے آدمی کورٹ کے اندر ججوں کو دے کر کے، وکیلوں کو دے کر کے، پولیس کو دے کر کے بچ جاتا ہے۔ وہاں لو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ بھی بنی، کائنات کی ساری چیزیں دیکھ کر کے فدیے میں دے کر کے بچنا چاہے نہیں بچ سکتا۔ سورہ نوح شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارش کیوں نہیں ہوتی معلوم ہے؟ حضرت حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ حضرت کوئی نسخہ بتائیے، میرے پاس پیسہ ویسا نہیں ہے۔ کہا کہ استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہو۔ دوسرا آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ حضرت میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ کہا کہ تم بھی استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا کہا کہ حضرت بارش ہی نہیں ہو رہی ہے۔ زمینیں سوکھ گئی ہیں، کہا کہ استغفار کرو. لوگوں نے پوچھا کہ تینوں کے حاجات الگ الگ ہیں لیکن نسخہ آپ نے ایک ہی بتایا. کہا یہ نسخہ ان تین بیماریوں میں کام آتا ہے. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر استغفار کرو گے تو اللہ بارش برسائے گا. ویمددکم باموال، اور مال بھی بڑھا دے گا. وبنین، اور اولاد بھی دے گا. اس کا مطلب اگر آدمی استغفار کرے تو یہ تین چیزیں حاصل ہونے والی ہیں. قرآن حکیم نے بتایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، بچے بھی ملنے والے استغفار سے، مال بھی ملنے والا اور قحط بھی دور ہونے والا. تو استغفار یہ بہت ہی عظیم شے ہے، آدمی کو چاہیے کہ استغفار سے کبھی بھی غافل نہ ہو. سورہ جن کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، یہاں اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو. نہ جانے کن کن لوگوں کو پکارا جاتا ہے، کن کن لوگوں کو پکارا جاتا ہے اس مسجد کے اندر. مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جا سکتا. اور یہ بتایا گیا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور اپنے علم غیب کو جتنا بھی ظاہر کر دے کسی نبی کے اوپر بس اتنا ہی اسے معلوم ہوتا ہے. کوئی نبی اللہ کے علاوہ، کوئی بھی چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، عالم الغیب نہیں ہوتا. جتنا بتا دیا جاتا ہے نبی کو اتنا ہی علم ہوتا ہے، اسے ذاتی علم غیب نہیں ہوتا. سورہ مزمل کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ آدمی رات کے اندر اگر نماز پڑھے اور نماز کے اندر قرآن پڑھے تو اس سے نفس کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے. آدمی کا دل سکون محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ تنہائی رہتی ہے، سناٹا رہتا ہے، اس میں قرآن حکیم کے مضامین کی طرف غور کرنے اور اس کے فہم کی طرف آدمی کا دماغ مائل ہوتا ہے. لہذا آدمی رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھے اور قرآن حکیم کی تلاوت کرے تو اس سے ایک فائدہ یہ کہ نفس آدمی کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. نفس بھاگا پھرتا ہے، آدمی کے کنٹرول میں نہیں آتا. فرمایا گیا کہ اشد وطئا واقب مقیلا، آدمی کا نفس اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، کچل جاتا ہے اور آدمی کی زبان صحیح ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ جہنم بہت دور ہے اور جنت بھی بہت دور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے درمیان سے پردے ہٹا دے گا. جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے. اتنے فاصلے پر بھی ایک دوسرے کو جب چاہیں گے دیکھ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا دکھا دے گا اور ایک دوسرے سے بات کریں گے. اچھا اب بات ہو رہی ہے، اب جنتی ان لوگوں کو دیکھیں گے جو دنیا میں ان کے ساتھ تھے، کاروباری لین دین تھے، وہ جہنم میں جل رہے ہیں. کہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، کہ ہم نماز پڑھتے نہیں تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین، اور گپ مارنے والوں کے ساتھ گپ مارا کرتے تھے. آج کتنے لوگ ہیں جو نماز سے غافل ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے، کتنے لوگ ہیں جو جگہ جگہ بیٹھ کر کے صرف گپ مارتے رہتے ہیں. یہ گپ مارنا کئی طریقے کا ہوتا ہے. ایک تو نوجوان موبائل کے ساتھ لگا رہتا ہے، یہ موبائل بہت ہی خوفناک چیز ہے. آپ اتنا ہی موبائل کو استعمال کریں جتنا کہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. آج لڑکے لڑکیاں اس بےہودہ چیز سے بہت ہی گمراہ ہو رہے ہیں اور غلط رستے کے اوپر جا رہے ہیں. ہے تو یہ بڑی اچھی چیز، مگر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس نعمت کو اگر صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو یہ نعمت زحمت بن جاتی ہے. اور آج ہمارے نوجوان اس موبائل کی وجہ سے جو استعمال سے بڑھ کر کے اور جہاں ضرورت نہیں ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اور غلط راستوں کے اوپر جا رہے ہیں. یہ در حقیقت استعمال یا کنہ نخوض مع الخائضین کے دائرے میں آتا ہے. ہم لوگ بیکار میں کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بیکار کام کیا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالی نے سورہ قیامہ میں نفس لوامہ کو آخرت باس بادل موت کی دلیل بنایا کہ دیکھو آدمی جب کوئی برا کام کرنے چلتا ہے یا کر لیتا ہے تو اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، اچھا نہیں کہتے تھے، برا کیا، برا کیا، برا ہو گیا. اندر سے کوئی بولتا ہے برا ہے یہ. اور آدمی جب اچھا کام کرتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، دل کہتا ہے یار بہت اچھا کام ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نفس لوامہ کو جو ملامت کرتا ہے اس کو باس بادل موت کی اس طرح دلیل بنایا کہ جب تمہارے جسم کے اندر دل ہے اور دل ایک عدالت کی طرح ہے، وہاں نفس لوامہ ایک جج کی طرح ہے کہ برائی کرتے ہو تو ٹوکتا ہے، بھلائی کرتے ہو تو تحسین کرتا ہے. تو جب تمہارے بدن کے اندر ایک چھوٹی سی عدالت ہے، اس کا ایک جج ہے، تو مرنے کے بعد ایک بڑی عدالت کا تصور کیوں نہیں جہاں ایک آخری جج بیٹھے اور ہمیشہ کے لیے ایک فیصلہ ہو بدی کا اور بھلائی کا. اللہ کتنی شاندار دلیل ہے, لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اس کے بعد سورہ دہر ہے, سورہ دہر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہماری پوری کی پوری جنت ایئر کنڈیشنڈ ہے, یہ نعمتیں. اچھا جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھو گے تو سرو کرنے کے لیے تمہیں کہیں سے کھانا نہیں لانا پڑے گا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن کاس. یعنی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے یہ جو ویٹرز ہوں گے اتنے خوبصورت ہوں گے وہ, کانہم لؤلؤ مکنون, جیسا کہ چھپے ہوئے موتی. ایسے ویٹرز آتے ہیں ان کی صورت دیکھ لو تو قے ہو جائے. کھانا لا کر کے ٹیبل پر رکھتے ہیں, ہاتھ نہیں دھلتے, کہیں بھی کھجاتے رہتے ہیں اور پلیٹ لے کر کے لا کر کے ٹیبل کے اوپر رکھتے ہیں. بس نہا لے بھائی, اللہ کے بندے تو یہاں کام کرتا نہا لے بھائی, یہ کپڑے دیکھ کیسے ہیں تیرے, تیری شکل کیسی ہے. آدمی ویٹر کا چہرہ دیکھ لے تو کھانا کھانے کی طبیعت نہ ہو. اللہ فرما رہا ہے ہمارے ویٹرز کیسے ہوں گے جنت کے اندر, آؤ بتاتے ہیں. کانہم لؤلؤ مکنون, اتنے خوبصورت موتی تم نے دیکھا نہیں ہے نا ہمارے یہاں. لڑکے زم موتی, ویٹرز جتنے ہوں گے کانہم لؤلؤ مکنون, چھپے ہوئے موتی کی طرح اور گھومتے رہیں گے. کیا چاہیے آپ کو, چاہیے آپ کو, ڈو یو وانٹ اینی تھنگ مور, کچھ اور چاہیے, یہ چاہیے وہ چاہیے, ساری چیزیں لا کر. ویطوف علیہم ولدان مخلدون, اور یہ ہمیشہ رہنے والے نوکر ہوں گے. غلمان یہ غلام کی جمع ہے, یہ غلاموں کی طرح کام کرنے والے ہوں گے اور یطوف گھومتے رہیں گے. ٹیبل رکھاؤ اس ٹیبل سے اس ٹیبل, اس ٹیبل سے اس ٹیبل. کیا چاہیے, شراب, یہ شراب لائی جائے. کون سی شراب, یہ دنیا کی شراب نہیں. سورہ واقعہ کے اندر بیان کیا گیا کہ دنیا کی شراب ایسی آدمی پی لے تو آدمی کے سر میں درد ہونے لگتا ہے. لا یصدعون, صدا کہتے ہیں سر درد کو, سر درد ہونے لگے. اور آدمی جب پیتا ہے تو پہلے کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے زبان کے اندر. میں نے ایک شرابی سے پوچھا کہ جب تم شراب کو پیتے ہو خاص طور سے ٹھرا وغیرہ وسکی وغیرہ تو نہیں ملتی تو پیتے ہو تو کیسا لگتا ہے, کہتا ہے مولانا جی جب پیتے ہیں اس کو تو پہلے کڑوا لگتا ہے. میں نے کہا بےوڑے, جب کڑوا لگتا ہے تو کیا پیتا ہے, کیوں پیتا ہے اس کو؟ کہا کہ مولانا جی پیتے وقت تو کڑوا لگتا ہے لیکن جب یہ ظالم اندر جاتی ہے اس کے بعد جو سرور ملتا ہے اس کی وجہ سے ہم پیتے ہوتے ہیں. قرآن حکیم بولتا ہے ہماری جنت میں آپ ایسی شراب دیتے ہیں, ہر من خمل لذت للشاربین, شراب کی نہریں اور پینے والوں کو مزہ آ جائے. لذت للشاربین, شاربین ڈرنکرز, پینے والوں کے لیے لذت لذت انجوائمنٹ, لذت مینس انجوائمنٹ, مزہ کا مزہ ہے, انجوائے کا انجوائے ہے. لذت للشاربین, آؤ ہماری جنت کے اندر. اور پیالے, پیالے تم نے دیکھے نہیں ہوں گے, پیالہ کبھی دیکھا ہے؟ ایک چاندی کا ہوگا ایک شیشے کا ہوگا. اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت کے پیالے چاندی میں شیشے کو مکس کر کے بنایا گیا ہوگا. تم بنا نہیں سکتے, تم دیکھ نہیں سکتے, ویسے پیالے نہیں دیکھے ہوں گے تم نے, شیشے کے اندر چاندی کو مکس کر کے بنایا گیا ہوگا. اللہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی. اب جنت کی طلب تو سب کے دلوں میں ہے لیکن اب جنت کی تیاری کون کون کر رہا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے. اصلی چیز ہے جنت کی تیاری. اس کے بعد سورہ مرسلات ہے, سورہ مرسلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باس بادل موت کی یہ دلیل بڑی پیاری دی. الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه فی قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ویل یومئذ للمکذبین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک نطفہ باپ کی پشت سے چل کر کے ماں کے رحم میں آ گیا, ایسے ہی ہے جیسے انسان زمین کے اوپر چلتا تھا اب قبر کھودنے کے بعد قبر کے اندر ڈال کر کے مٹی برابر کر دی گئی, اسی طریقے سے انسان زمین کے اوپر ہے اور اس کے بعد وہ منو من مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے, ایسے ہی باپ کی پشت سے نطفہ چل کر کے ماں کے رحم میں پہنچ گیا. وہ قبر ہے, وہ قبر ہے ماں کا رحم. اور ایک دن اس قبر سے الى قدر معلوم, ایک معلوم اندازے پر, ایک معلوم اندازے تک رہتا ہے وہ, نو مہینے, چھ مہینے جیسا کہ میں نے بتایا, سات مہینے, بارہ مہینے, الى قدر معلوم, متعین مدت کے بعد, نو مہینے کے بعد وہ نکلتا ہے. لیکن ماں کے بدن کے اوپر زلزلہ طاری ہوتا ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو, اس تکلیف کو بیان نہیں کر سکتی. ایک بدن کے اوپر زلزلہ طاری ہوتا ہے اور بچہ باہر آ جاتا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تم کو جب زمین میں باپ کی پشت سے چلے ماں کے رحم میں آئے, ماں کے رحم میں تم نو مہینے رہے, ایک مدت معین, اس کے بعد ہم ماں کے بدن پر زلزلہ طاری کرتے ہیں بچہ باہر آ جاتا ہے. ایسے ہی تم جب زمین کے اوپر چلتے ہو ایک مدت معین کے بعد تم کو زمین میں دفنا دیا جاتا ہے, زمین کا حمل ٹھہر گیا. اور ایک مدت معین کے بعد قیامت جب آئے گی, جب زمین کے اوپر زلزلہ طاری کیا جائے گا تو زمین اپنے حمل کو باہر نکال دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, جیسے ماں کے پیٹ میں ماں کا حمل ایک مدت معین کے بعد باہر آ جاتا ہے زلزلے کے تریان کے بعد, ایسے زمین کے اوپر ہم زلزلہ طاری کریں گے اور زمین اپنے حمل کو باہر نکال دے گی اور تم سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جاؤ گے ایک دوسری دنیا. جیسے بچہ ایک دوسرے عالم میں رہتا ہے پھر ایک دوسرے عالم میں آ جاتا ہے, آنکھیں کھولتا ہے تو چلاتے ہوئے آتا ہے یہ کہاں گیا ہوں, یہ کہاں آ گیا ہوں, اس سے پہلے کہاں تھا, ایک چھوٹی جگہ میں تھا اب بڑی جگہ میں آ گیا. اب ایک چھوٹی سی جگہ کے بعد ایک بڑی جگہ میں آنا مانتے ہو تو اس یہ چھوٹی جگہ تو اس چھوٹی جگہ سے ایک بڑی جگہ میں جانے کا تصور کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک چھوٹی جگہ سے ایک بڑی جگہ میں آیا ہو تو یہ بھی ایک چھوٹی جگہ مان لو اس سے بھی بڑی جگہ. بھائی ایک چھوٹی جگہ سے آدمی بڑی جگہ میں آ سکتا ہے تو اس چھوٹی جگہ سے آدمی ایک بڑی جگہ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ گویا کہ باس بادل موت کا جو عقیدہ ہے بالکل سائنٹیفک ہے, غیر سائنٹیفک وہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے. لوگ الٹا بولتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی کا جو عقیدہ وہ غیر سائنٹیفک ہے. میں کہتا ہوں کہ باس بادل موت کو نہ ماننا یہ غیر سائنٹیفک نظریہ ہے. ظاہر ایک چھوٹی سی جگہ سے بڑی جگہ میں آیا, اب یہ چھوٹی جگہ ہے ایک بڑی جگہ کے مقابلے میں, یہاں سے آدمی کسی بڑی جگہ کیوں نہیں جا سکتا؟ عقل کہتی ہے کہ ہونا چاہیے ایسا, ایسا ہونا چاہیے. یہ 29ویں پارے کا خلاصہ تھا. انشاءاللہ 10-15 منٹ کے بعد چائے وغیرہ پی لیجئے, اس کے بعد 30ویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.